بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما Bugün konuşmamız olacaktı. Bazı umur tıbbiye var, ilacıya var. Taalluk eder oruç olan hastalara. Bu fetaviler olduğu bu şey umur tıbbiye mücazdı. Kimden? Mecmu'l Fıkhı'l İslami 2010'da oldu. Büyük ulemeler buna ittifak etti. Bu dediğimiz şeyler iftar etmez. Saim. Saim kimler? Hasteleri. Çıbılarını kullanırlar. Başlayalım birincisine. Göz katırasıydı. Ve hasteleri o göz icap eder. Devam etsin üzerine. Göz katırı kırmaz. Ha burun katırasıydı. Kulağa da koyan katıralar aynen oruç kırmaz. Ha bir hasteydi. Kulağı icap etti. Yakamak, kulağında pislik var. Yakasın özünü. O da oruca tesir etmez. Bir de ondan başka bazı hastalarımız var. Rabu var özünde, denge nefesli. İcap eder oruz esnasında bunu kullansın. E o da aynen iftar etmez. Rabu olduğu, Rabu bakaklar nerede özü? Bakakta takriben hesap etmişik özün bir 10, özü 10 cc sudu. Bu suda da neler var? Mavad kimyavi var, ilacı var. Bu 10 cc bize verir ranca 200 bakka. Bu 200 bakka bir 10 cc'den çıkacaktı. Hesap edecek özünü her bakkada takriben rübü ötüzü katranın gelir. Bunun alanda da hasta başır çok şeye gider. Olan nefes borusuna gider. Bazı kalı yani bu boğazda kalı bazı ulaşı mideye ulaşmaz. Onun için mideye giren o ulaşan su acı gırgır etmekte o sinşakta vaktiler daha çoktu bunu bakakın kullanmaktan. Onun için 2010'da buna cevaz verdiler. Bundan evvel cevaz yok idi bakakçı. Ve şimdi evvel bu bakaklar suluydu. Şimdi olan hepsi toz var bizde. 4-5 nok bakak var. Yenci bakaklardı. Bunlar yenci yani yerine darmanlardandı. Onlarda su yoktu. Ve bunu hasta ne şıktan ne şeyden kullanabilir. İnşallah orada da tesir etmez. Bazı hastalarımız var kalp hastalığı arasında. Aynı vakitte yani bakarsan ara sıra inci yolu arasında izab ederi dil altı hep kullansın. Ve bu da aynı inşallah şey dahi. Orucu tamamdır, selimdir inşallah. Bazı hastalar var aynen kilye hastalığı arasında izab eder edebilmez tebevül etsin. Sonda bırakmağı, şey etmeği bu da aynı inşallah orucuna tesir etmeyecektir. Ama mesela aynı sondan koydu isteri eşya yapsın ölçsün. O sonda vasıtasıyla darman teklesler bu eşya amelevanı asar şey, bir ayrı şeyler yapsar için ece su teklemeseler o için bunda da inşallah tesir etmez. O mesela sıtfa o hasta diş hastalığı ağızda diş ağırmak oldu. O haş, yani, beklemek oldu. O diş çekmek oldu. O fırça bunlar tesir etmez. Aynı vakitte suvak istimal etmeği, diş fırçası istimal etmeği aynı bunlar oruca tesir etmeyecek. Ve aynı vakitte bu Mecmu'l Fıkhı cevaz verdi. Aynı vakitte Mecmu'l Fıkhı'l İslami cevaz verdi. Gargar etmekte ve istinşakta. Biz aynı vakitte kullanmak bakak var ağız mı? Te'kimdi. Bazı hastalar var. Dilde oğlu, ağızda oğlu, dişte oğlu. İster gargara ilacı var gargarayla oğlu. Yani mavul et tesir etsin. Bunlara da inşallah cevaz verildi. Orucuna tesir etmeyecekti. Bazı dermanlar var. Dari hastalığı kullanıyor özünü. Merhem merhamdi. Bes bu merhemlerde av laskattı. Lezgat dari vazine laskat. Bunlarda ilacı var. İlacı var bunlarda. Bunlarda bırakmağı inşallah tesir etmez. Orucuna. Bazı hastalar var. Hastahane altılı. Yani bu hastalığı icap eder oksijen alsın. Bu oksijen içi de dediğim gibi havadı. Yer nefes varsına. Maddesine ulaşmayan için. Yani bir şey dahi ve bu da aynen tesir etmez özüne. Orucu selimdi inşallah. Bazı hastalar aynı icap eder ameliyat etsin. Ve bunda bir şey var. Yarı doktordan sorsular. Bu bence verdiğinde mügaddi verirler özüne mügaddi. Yani seval, seval verir diye. Ağlı yoksa yok. Ece alırsa seval verir diye bu orucunu kırar. Ece vermirse özüne var bes yani bence var. Ece hasta çok istemedi mesela yatsın. Bir çeraylık ameliyatı ise 20 dakika. Bunda yani adeten seval istemez. Ve bundan müşlemiz yoktu. Ece, bes seval şey ise seval verildiği ya mugaddiye bu horucunu iptal eder. Bazı şeyler var kullanı aynen hasta icap etse bazı şeyler hala tarih olur. Kalp hastalığı ile kastar ister. bu kaslarını yırtmağı yani bu sonda girer damardan. Aynı vakitte bırakırlar mavad ilaciye var. Aynı vakitte mavad muşi'a var. Av darman var. Hatta telmiyetin şerayinimde de ihraç yoktu. Horuz inşallah selimdi. Bazı hastalığı var. Aynı dedik ma'dede olu. İcab eder. İcab eder. Yani nazır olsun, ölsün, taşıksın olsun halatı. Av bazı eder nazır ilacı. Yani kavistar her şey nazif olup da ilaç olmuyor darmanlan. Fabularda ece, hasta, nazurdan su teklenme sözü için aynen tesir etmez. Horuzun. Ece su teklemek istediyse peklesin, kanı teklesin bir yerden kavuyetsin. Bunda horuzunu kırar. Aynı vakitte bazı hastalık yani karaciğer hastalıklar var. Bu da ister aynen aynı almak. Yani bir parçalarsın özünde kuzağa, zer ister o vakit bence mevzuyu vururlu özüne. Ece bu hastalar da istemediyse mugaddi vermek özüne kuzağdan sonra hem de inşallah bu da orucu selimdir, orucuna tesir yoktu. Bazı şeyler var, yani bazı hastalıklar var, icap eder, nuha şevki icne vurmak. Aynı vakitte icne vurmakta bazı var, mesela zilaktı, incikini tahammül edebilir. Aynı vakitte buna icne vurulur birine, nuha şevki. Av, bazı uzak yasın hepimiz inşallah, pis hastalık var, saratan dem diyerek özüne, o da icap eder, vursun özüne. Aynı nuha şevki icne vurmak. Bu da inşallah Allah'ın izniyle orucuna tesir etmeyecekti. En son bazı yani horuzu olan var, hasta dacı ve kusuru. Bu kusmakta yani müteammid dacı. Müteammid dacı ise horuzu selimdi. Ece özü özünü kusturursa, inciki tahammül etmirse, yok bunda horuzu kırıldı. Hâdâ ve salatu ve selâmu alâ Resûlillah. Elhamdülillah.